want more than satisfaction. They want keys and keys and all those illy things. Women in the 90s want more than satisfaction. They want keys and keys and all those illy things. Women in the 90s want more than satisfaction. They want keys and keys and all those illy things. Women in the 90s want more than satisfaction. They want keys and keys and all those illy things. Dziś bany chcą mieć nowych followersów na Insta. I nieważne jesteś czadem, czy też wyglądasz jak pizda. Przyznaj, obcykane są w temacie proste. Ty dajesz jej atencję, ona ściągnie z ciebie forsę. Ona ściągnie z ciebie mońce, jak powiesz, weź daj numer. Jak dureń naładujesz jej kartę za stówę. Potem na OnlyFansie kupisz parę majtek, chociaż nie wiesz, czy są marty, czy je nosił Marcel. Fajnie, jak na co dzień włoskim latasz autem, więc wynajmij Lambo, bo nie wsiądzie Fiata Pandę. God damn, droga ta miłość, ale tak to wygląda. Kiedy miejsce spotkań dzisiaj to internetowy portal. Jesteś jednym z wielu, który od niej coś chce. Te romanse to dziś brudne serca przebite dolcem. Kumasz, zaimponujesz jej forsą na koncie, takim, które puchnie szybciej niż jej ponton na mordzie. A wy zabiegacie o umizgi, relacje z basenów i plastikowe cycki. A my robimy te umizgi, fotki z siłowni i podryw na bingi. Ty no, żeby to wytrzymać, musisz kochać jak wariat. Kiedy dupę twojej dupy widzi cały oskariat, to jeszcze zaufanie, czy już wyjebane jajca? Znak czasów, kiedy skandal dzisiaj, stary normalka. Ale chuj w to, poza tym to już gatunku klasyka. Związek, czyli lista zasad, spada tu na typa. Mówiąc do niej po imieniu, możesz wszystko popsuć. Ma być skarbie, myszko, księżniczko, kotku. Bo każda miłość musi mieć ten slang jak pezet. Tylko nie cytuj tedy, kiedy chcesz dać prezent. A nowe daty zbieraj i wpisuj se w komórę. Bo te aplikacje nieraz mogą uratować skórę, czujesz? Zapomnisz raz i szybko pryśnie. Gra pozorów, kiedy powiesz, że masz wszystko w piździe. Ale może tym razem ciebie tylko podpuszcza. Bo chce świece i kwiaty, a to bilet do łóżka. Plastikowe cycki, a my robimy te umizgi, fotki z siłowni i podryw na bling bling. Oni chcą tłustych kont i Louis Vuitton, a my ideał z gazet, a nie grubych żon. To miał być o miłości mój pierwszy song. To nie ten numer. Ty słuchasz jak nawijam, że to śmieszne, co? Kiedyś sam się dałem złapać, dzisiaj pieprzę to.